yekun fi tasdikil keramat. Ehl-i sünnet vel cemaat için kerameti doğrulamada şer'i bir takım kurallar vardır. Ve leyse kullu emrin hariken lil adeti yekunu kerametin. Harikul ade olan her iş keramet değildir. Bel kad yekunu istiracen. İstidraç ne demek? Derece derece, dereceden geliyor değil mi? Mesela Allah Azze ve Celle'nin kullara istidraç yapması ne demek? Onlara nimet verip derece derece onlara helaka şey etmek. Helaka çekmesi yani. Tamam, aşamalı olarak insanı şeye çekmek, helaka çekmek. İstidraç da burada o. Yani şimdi manasının ne olduğunu, yani buradaki manasının ne olduğunu açıklayacağız inşallah. اَوْ يَدْخُلُ ف۪يهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا veyahut da ondan olmayan şey ona girer. مِنَ الشَّعْوَذَةِ büyücülük ve اَعْمَالِ السَّحَرَةِ veya sihir, pazarın amelleri gibi وَالشَّيَاتِينَ وَالدَّجَالِينَ şeytanların ve deccallerin amelleri gibi. وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ بَيْنَ الْكَرَامَةِ وَالشَّعْوَذَةِ keramet ile büyücülük arasındaki fark apaçıktır. فَالْكَرَامَةُ keramet مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى Allah-u Teala'dandır. وَسَبَبُهَا اَتَاعَةُ onun sebebi taattır. وَهِيَ مُخْتَسَّةٌ بِأَهْلِ الْاِسْتِقَامَةِ وَالْدِينِ din ve istikamet ehline hastır. قال الله تبارك وتعالى Allah تبارك وتعالى dedi ki وَمَا كَانَ أَوْلِيَاءَهُ Düzgün oku. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ اِنْ أَوْلِيَاءُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ onun evliyaları değildir, onun evliyaları ancak muttaki olanlardır. وَالشَّعْوَذَةُ büyücülük مِنَ الشَّيْطَانِ şeytandandır. وَسَبَبُهَا الْاَعْمَالُ الْكُفْرِيَّةُ وَالْمَعَاسِ masiyet ve küfrü olan amellerdir. وَهِيَ مُخْتَسَّةٌ بِأَهْلِ الضَّلَالِ وَالْبِدَعِ bidat ve sapıklık eline hastır. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala dedi ki وَاِنَّ الشَّيَاتِينَ muhakkak ki şeytanlar لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ velilerine vahyediyorlar لِيُجَادِلُوكُمْ o sizinle celalleşmesi için وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ şayet siz onlara itaat ederseniz siz de müşrikler olursunuz. Evet. Şimdi normalde biz dünkü dersimizde de dedik ki normalde ehli sünnet kerameti kabul eder. Öyle mi? Hatta keramet konusunun neden itikat kitaplarına alındığını anlatırken dedik çünkü ehli sünnet şer'i naslara bakmış, keramet vakidir ve buna örnekler verdik, değil mi? Ama öbür taraftan bakmış ki insanların kimisi bunları inkar ediyorlar. Zaten inkar edenlere en büyük delil nasların kendisidir. İnsanlardan bir kısmı da çok aşırıya gidiyorlar. Yani hiçbir dabıt, hiçbir kural gözetmeksizin her gördükleri harikulade olan şeyi keramet kabul ediyorlar ve sahibini de Allah'ın dostlarından kabul ediyorlar. İşte ehli sünnet bunun önünü alabilmek için bu var olan keramete sapıkların hangi noktalardan sapıklığa düştüğüne bakıp bir takım kurallar koymuş. Ta ki kerametle zahiren keramete benzeyen ama kesinlikle kerametle alakası olmayan şeyleri birbirinden ayırt edebilmek için. Doğru mudur? Doğrudur. Niye? Yani ehli sünnet buna giderken niye bunu yapmış? Velev bu konuda sapıtan insanlar olmasa bile İslam'da bizim bildiğimiz başka şeyler de var. Örnek ne var mesela? Harikulade olan sihir var. Öyle değil mi? وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Yani şimdi Süleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldu. Niye kafir oldular? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Onlar insanlara sihri öğretiyorlar. Öyle değil mi? Hakeza mesela Harut'la Marut insanlara ne diyordu? اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ Yani insanlara bunu öğretirken veya insanlar bunu öğrenirken diyorlardı biz fitneyiz. Yani bu bir fitnedir. Bunun ile ne yapmayın? Bunun ile küfre girmeyin. Hani sihri öğrenip, sihirle amel edip küfre girmeyin. Sihir nedir? Zaten konumuzda da gelecek sihirbazın şeytanları da kullanaraktan öyle değil mi? Harikulade gibi olan şeyleri göstermesidir. Doğru mudur? Bak bu da bir harikuladedir mesela. Veyahut da diyelim mesela cinleri kullanan kahinler var. Öyle değil mi? Veya arraflar var. Yani kaybolan bir şeyi de bulabiliyorlar. Öyle değil mi? Kaybolan bir şeyi bulabiliyorlar mesela. Bu da normalde harikulade bir şeydir. Kendi hakkında hiçbir bilgi olmadığı halde kaybolan bir şeyi bulmak. Bu nedir? Harikulade bir şeydir. Öyle değil mi? Öyledir. Yine mesela belki hani böyle belgesellerden veyahut da bilgi olarak okuduğunuzdan duymuşsunuzdur. Mesela bazı Budistler var. Yani onların hani din adamları üstün olan havada oturan var mesela. Öyle değil mi? Bir duvar varken bir yerden bir yere geçebilenler var. mesela. Bunlar hepsi neyle oluyor? Bunlar hepsi normalde harikulade şeylerdir. Bunlar şeytanlarla oluyor. Değil mi? Mesela şeytan veya cin onu havaya kaldırsa, havada tutsa sen ne yapamıyorsun? Şeytanı ve onun dostlarını göremiyorsun. Yani şeytan ve şeytanın cinlerinin, şeytanın cinsi olan cinlerin en önemli vasfı nedir? Görünmemelerdir, değil mi? Görünmeyerek bu tip harikulade şeyleri ne yapabiliyorlar? Harikulade şeyleri yapabiliyorlar. Ha, ehli sünnet bakmış, zahiren harikulade olan birçok şey var. Zahiren harikulade olan birçok şey var. Bunlar ile şer'i olan kerameti birbirinden ayırmak için bir takım dabıtlar koymuşlar. Doğru mudur? Doğrudur. Peki bu dabıtların ölçüsü nedir? Bir, kerametin kendisi de, kerametin sahibi de kitaba ve sünnete muvafık olacak. Tamam? Sadece kerametin sahibi değil. Mesela bizim dün anlattığımız şey neydi? Kerametin sahibiydi. Dedik bir adamdan ortaya çıkan harikulade'yi keramet diye isimlendirebilmemiz için o adamın kitaba ve sünnete uygun olması lazım. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Bu olursa iman edip takva lehumul بُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlara dünya hayatında müjdeler vardır dedik. Bugün bak ne dedik? Biraz daha genelledik. Kerametin de, kerametin sahibinin de kitaba ve sünnete ne olması lazım? Kitaba ve sünnete uygun olması lazım. İlk dönem alimleri mesela bunu fark etmişler. Mesela İmam Şafii'nin kendisine Leys İbni Sa'd. Leys İbni Sa'd kimdir? Mısır'ın fakihidir. Öyle değil mi? İmam Malik, yani İmam Şafii'nin hocasıyla aynı dönemde olan alim olarak, yani müftü olarak, söz sahibi olarak Mısır'ın şeyidir, Mısır'ın alimidir. Leys İbni Sa'd. Leys İbni Sa'd'ın bir sözü hatırladıktan sonra İmam Şafii diyor ki, sözün çünkü kendi içinde bir takım sıkıntı, yani şöyle rivayetler biraz farklı, pek şey olmuyor. Ben İmam Şafii'nin sözünü söyleyeceğim. Diyor ki, اِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلًا يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ اَوْ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ فَلَا تَغْتَرُّوا بِهِ حَتَّى تُعْرِضُوا أَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. Bunu kim söylüyor? İmam Şafii söylüyor. اِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلًا, bir adamı gördüğünüz zaman, يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ اَوْ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ اَوْ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ, suyun üzerinde yürüdüğünü veyahut da havada uçtuğunu görürseniz eğer diyor, فَلَا تَغْتَرُّوا بِهِ, onunla aldanmayın. Tamam, onun ile aldanmayın. حَتَّى تُعْرِضُوا أَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ, ta ki onun emrini, onun durumunu kitaba ve sünnete arz edinceye kadar. Bu nedir? Bu şudur. Onu arz edeceksin şahıs olarak. Yani kitaba ve sünnete muvaffakiyeti nedir? Önce onu arz edeceksin. Ondan sonra ortaya çıkarmış olduğu şeyi arz edeceksin. Tamam? Ortaya çıkarmış olduğu şey, o harikulade diye gördüğümüz şey var ya, onu kitaba sünnete arz edeceksin. Eğer kitaba ve sünnete uygunsa, kitaba ve sünnete uygundur. Kitaba ve sünnete uygun değilse, kitaba ve sünnete uygun değildir. Anlaşıldı burası? Anlaşıldı. İkinci dabıtımız nedir? Kerametten kesinlikle şer'i bir hüküm çıkmaz. Tamam? İkinci dabıtımız budur. Kerametten kesinlikle şer'i bir hüküm ortaya çıkmaz. Şer'i hükümle, yani ne, daha açık bir ifadeyle söyleyelim. İnşallah zaten önümüzdeki derslerimizde ehli sünnetin istidlal metodunda gelecek. Ehli sünnetin istidlal metodunda asıl olan nedir? Kitaptır, sünnettir. Budur. Değil mi? Telakki budur. Yani biz dinimizi buradan alırız. Sonra alimlerin bunun üzerindeki bir hükümde icma etmesidir. Veyahut da ortaya sonradan çıkan bir vakayı var olan herhangi bir şer'i vakaya kıyas etmesidir. Yani sonuç yine döndüğü yer ne nedir? Döndüğü yer yine bellidir. Kitaptır ve sünnettir. Onun için demiş ki alimler, keramet şer'i hükmün kaynağı olamaz hiçbir zaman. Tamam? Şer'i hükmün kaynağı kitaptır ve sünnettir. Bu şartı niye koşmuşlar sizce? Yani bunu dün anlattığımız dersin bir parçasıyla alakalı bir bağlantısı var. Rüya meselesi ve ilham meselesi. Tamam? Bir kula ilham vaki olabilir. Bir kula salih bir rüya. Zaten salih rüyadır, ilhamdır. Hep aynı şeylerdir bunlar. Yani ilhamdan kasıt nedir? Mesela sen diyelim ki, örnek veriyorum, ailen çok zor bir durumdadır. Sen de işte cihada gitmek istiyorsun veyahut da ilim talep etmek istiyorsun veya hayırlı herhangi bir iş yapmak istiyorsun. Arada gidip geliyorsun. Yani acaba ailemin yanında kalıp yardım mı etsem, yoksa bunu mu yapsam falan. O anda diyelim senin kalbine böyle yakin derecesinde, bütün şekini, şüpheni izale eden bir şey doğdu. Ki Allah'ın izniyle şunu yap diye mesela. Sen de bunu yaptın. Tamam mı? İkisi de bir vecibe senin üzerine. Misal, ikisi arasında gidiyorsa hani kesin vecibe olan bir konuda bana işte kalbime doğdu, tersini yap falan, böyle bir şey olmaz. Öyle değil mi? Doğru mudur? Yani mesela istihare de öyledir. İstiharenin sonucu mesela Allah Azze ve Celle'nin senin kalbini yumuşatması veya bir işe seni azmettirmesi, bu güzel bir şeydir. Allah'ın mümin kuluna yardımıdır. Ama bu neden yapılmaz? İşte ben öğle namazını iş için terk edeyim mi? Yoksa terk etmeyeyim mi? İstihareye yattım. Falan. Allah muhafaza bu insanı küfre götürür. Öyle değil mi? İşte ben başörtülü bir şekilde falan yere gideyim mi yoksa başımı açayım mı? Falan, ben bu konuda istihare yaptım. Gece de rüyamda diyor şey gördüm mesela işte. Beyaz beyaz şeyler gördüm falan. Rüya da yalan zaten. Yani şeytan avucuna almış demektir. Bak, bunun temeli neye dönüyor? Rüya meselesine. Rüya biz dedi ki haktır. Nübüvvetin 46'da biridir. Allah Azze ve Celle onunla mümin kuluna ne yapar? Onunla mümin kuluna nimet verir. Doğru mudur? Doğrudur. Ha, biri çıkıp o zaman şöyle diyebilir. İşte bir hadis söyler size. Tasavvufta olduğu gibi. Siz derseniz bu hadis uydurmadır. Der, ben dün rüyamda Resulullah'ı gördüm. Bir mecliste oturuyorduk. Resulullah'a sordum, dedim ey Allah'ın Resulü, bu hadis sana mı aittir? Bir daha orada bana, bizzat kendisi bana rivayet etti. Sen benden bunu rivayet et dedi mesela. Öyle mi? Şimdi siz velev sahibi, bak bunun sahibi kitaba sünnete muvafık bir adam olsun. Yani hiç fark etmez. Öyle değil mi? Ama getirmiş olduğu sonuç nedir? Yani keramet şer'i bir şeyin kaynaklığını teşkil edemez. Öyle mi? Allahu alem, bir kıssa olarak anlatılıyor. Doğrudur veya yalandır ben bilmiyorum. Sadece kıssadır ama sonucu, neticesi güzeldir. Abdülkadir Geylani'nin bir çölde giderken birden her tarafı bulutların kapladığını ve bazı değişik olayların olduğunu söylüyorlar. Daha sonra Abdülkadir Geylani de bunu bir keramet olarak anlatıyorlar. Sonra yukarıdan bir ses geliyor. Diyor ki ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim ve sana haramları helal kıldım diye. O da diyor Allah sana lanet etsin. Senin şerrinden Allah'a sığınırım pis şeytan. Tamam? Soruyor diyor işte anlatılan. Ben senin gibi 70 bin tane mi Allahu alem abidi bu şekilde ayaklarını kaydırdım. Yani onlara olağanüstü bir hal gösterdim. Bunun kendilerine verilmiş bir keramet olduğunu düşündüler. Ondan sonra şey yaptılar. Ondan sonra ben onları saptırdım. İstidraç dediğimiz şeyi yaptım işte. Vesaire. O da demiş ki nereden bildim bunun böyle olduğunu? İlimle bildim demiş. Yani bildim ki Resulullah vefat ettikten sonra hiç kimsenin helal ve haram belirleme yetkisi yoktur. Öyle değil mi? Yani helaller ve haramlar Resulullah'la son bulmuştur. Değil mi? Helaller ve haramlar Resulullah'la son bulmuştur diye. Onun için keramet şer'i bir delil değildir. Ve şer'i bir hüküm de ne yapamaz? Doğal olarak şer'i bir hüküm de belirleyemez. Velev sahibi kitaba ve sünnete muvafık olan bir insan olsa bile. Tamam? Velev ki sahibi kitaba ve sünnete muvafık olan bir insan olsa bile. Peki şöyle bir soru sorsak burada. Desek ki bunlar zaten sorulan ve tartışılan şeyler. Adamın kendisi kitaba ve sünnete muvafık. Yaşam tarzı olarak böyle bir adam. Niye biz bunun bu tip bir şeyini kabul etmeyelim ki mesela desek? Çünkü biz biliyoruz değil mi? Sahih Müslim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Namaz. Bir gün Peygamberimiz namaz kılıyor. Ve namazdan diyor ki namazdan sonra şeytan namazımda namazımı ifsad etmek için bana geldi. Ve ben onunla boğuştum. En sonunda onu ne yaptım? Yendim. Eğer Süleyman'ın duası olmamış olsaydı ben onu bağlardım ta ki insanlar onu görsünler diye. Doğru mudur? Çünkü Süleyman Aleyhisselam Allah'a nasıl dua etmişti? Rabbim bana verdiğim mülkten kimseye verme. Yani bu mülk, bu güç, bu kuvvet bana ait olsun diye. Cinleri Allah kime musahhar kılmıştı? Süleyman Aleyhisselam'a musahhar kılmıştı. Doğru mudur? Resulullah onu bağlasa, işte oraya koysa falan Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığının aynısı. O, bu duaya muhalefet olmasın diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıyor. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki şeytan Resulullah gibi her şeyiyle kitap sünnet olan bir insanın bile namazını ifsad etmek için ona gelebiliyor. Ona gelebiliyor. Ve onunla mücadele edebiliyorsa diğer insanların halini siz düşünün. Öyle mi? Şeyh'tir, velidir, Allah dostudur. İşte gece namazını şöyle kılar, zikirleri böyle. Bunlar bir şey değil yani. Öyle mi? Şeytan, Allah çünkü hiç kimseye şeytanın kapısını kapatmamıştır. Şeytanın kapısı herkes için nedir? Açıktır. Bu kısa da aklınızda ölçü olarak bulunsun. Yani Resulullah'ın Allah'a en yakın olduğu yer olan namazda, normal gün içinde de değil yani. En yakın olduğu yer namazda bile peygamberle gelip yanaşabiliyor ve mücadele ediyorsa bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la biz gibi insanların veya işte veli denilen insanların halini varın siz düşünün. Tamam mı? Bundan dolayı yani her işine velinin şeytan karışabileceğinden dolayı keramet şer'i bir delil değildir. Şer'i bir olaya da ne yapamaz? Kaynaklık teşkil edemez. Anlaşıldı? Üçüncü kaide ise keramet Allah dostu olmanın şartlarından ve gereklerinden değildir. Tamam? Alimlerin getirmiş olduğu üçüncü kaide nedir? Kaidelerden keramet Allah dostu olmanın şartlarından ve gereklerinden değildir. Ne demek bu? Yani senin veli olabilmen için illa keramet göstermene gerek yok. Bir adam keramet gösteremiyor diye Allah dostu değildir anlamına gelmez. Bunu niye söylemişler? Şundan dolayı söylemişler. Çünkü bakılmış, insanlar zaman ile bir insana değer verip sözünü dinlemek veyahut da ona İslam'ın ona verdiği önemi vermek için illa keramet şartı koşmuşlar. Yani bir adam iyiyse kerameti vardır. İyi değilse ne yoktur? İyi değilse kerameti yoktur demişler. Oysa sahabenin birçoğu Allah dostu oldukları kitap ve sünnet ile sabit olmasına rağmen %98'i keramet görmemiştir. Doğru mudur? Harikulade diyebileceğimiz bir keramet görmemişlerdir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, sizin içinizden öyleleri vardır ki kapılardan kovulurlar ama Allah adına yemin etse Allah onun yeminini yerine getirir. Hani bu sahabe şey mi görmüş, keramet mi görmüş? Yani bakın düşün, Allah'ın yanında o kadar değerlidir ki o sahabe. Normalde öyle bir şey yok ama o Allah adına yemin ederse Allah sırf o dostunun yeminini boşa çıkarmamak için Allah Azze ve Celle o dostuna ne yapıyor? O dostunun yeminini yerine. Bu seviyede olan sahabeler var mesela. Doğru mudur? Hatta sahabenin günahkarları bile. Yani mesela o zina yapan kadın için Peygamberimiz ne diyor? Vallahi öyle bir tövbeyle tövbe etti ki bütün Medine'ye dağıtılsa hepsini kuşatır diyor. Yani bu sahabenin günahkarlarının hali. Hani ettiği tövbe bütün Medine'nin günahlarını şey yapabilecek seviyede, kapatabilecek seviyede. Buna rağmen bunların birçoğu ne? Açlık çekmişler. Yani mesela 3 sene Peygamberimizle beraber aç kalmışlar. Gökten bunlara şey düşmemiş. Erzak düşmemiş mesela. Yani veli olmanın şartlarından biri keramet görmek değildir ve velayetin gereklerinden biri de değildir bu. Tamam? Allah dostluğu ancak neyle elde edilir? İman ve takvanın derecesine göre elde edilebilir. Ve zaten burada mesela çok özellikle tasavvufla iştigal eden veya tasavvuf demeyelim de böyle ahlak ile iştigal eden, kendini terbiye etmeye daha çok önem veren insanların karıştırdığı meselelerden bir tanesi bu. Mesela yine ehli sünnet alimleri ne yapmışlar? Bir dabıt, bir kural daha koymuşlar. Demişler keramet talep edilen bir şey değildir. Yani hani mesela diyelim ki bazı tarikat yollarında keramet kendisine ulaşılmak istenen gayedir. Adam niye mesela nefsini terbiye ediyor, niye keramet seviyesine ulaşabilmek için? Tamam? Oysa İslam'da böyle bir şey yoktur, değil mi? Bu ne gayedir, ne şarttır, ne de lazımdır. Yani keramete ulaşmak için şunu şunu şunu yapacağız diye bir şey yoktur. Şunu şunu yapacağız diye bir kaide yoktur. Anlaşıldı burası? Anlaşıldı. Şimdi burada bize iki tane ayet verdi. O ayetler üzerine konuşalım inşallah biraz. Kerametin dabıtlarını anladıysak eğer. Mesela özellikle günümüz açısından söylüyorum. Günümüzde hani avam olan insanların bazı insanlara karşı hüsnü zannı vardır. Öyle değil mi? Avam olan insanların bazı insanlara karşı hüsnü zannı vardır. Kimdir bunlar genelde? İşte mücadele tarihinde ismi belirgin bir yeri olan veyahut da Allah için gerçekten bir şeyler yapmış olan bir takım insanlar var ve doğal olarak bunlara karşı hüsnü zan oluşmuş. Öyle değil mi? Ve bu insanların kullanmış olduğu bazı ibareler, yani şimdi öncelikle siz bir adamı insan olduğunu düşünürseniz ona bir insan gibi muamele edersiniz. Öyle değil mi? Ama siz o adamı bir kere insanlık vasfından çıkarmışsanız, yani söylediği her şey doğrudur mantığına gelmişseniz, söylediği yalanı bile doğruya tevil etmeye çalışırsınız. Doğru mudur? Yani bu sizin şeyinizle alakalıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim özellikle peygamberlerin hangi yönüne dikkat çekiyor? Beşer. Öyle değil mi? O da sizin gibi bir insandır. Burada sizin gibi bir insandırdan kastı hani sevgide, hürmette, saygıda falan değil ha. Bunlar da zaten peygamberlerin, kimse peygamberlerin derecesine ulaşamaz. Ama yerken, içerken, yatarken, kalkarken, kadayı hacet yaparken onlar da sizin insani özelliklerde Onlar da sizin gibi nedir? Onlar da sizin gibi bir insandır ediyor Allah Azze ve Celle. Bu bakış açısı olduğu için insanlarda hani karşımdaki insan mutlaka şeydir. Doğru sözlüdür. Söylediği yalan da bu defa doğruya tevil edilmeye çalışıyor. Mesela belki çok biliyorsunuz işte bir şey var. Birçok insanın ayağının kaydığı noktalardan biri Risale-i Nur. Doğru mudur? Birçok insanın ayağının kaydığı şey Risale-i Nur. Şimdi bunu bir kenara bırak. Yani kerametle alakalı olduğu için bu konuyu anlatıyorum. Risale-i Nur. İnsanların ayağı niye Risale-i Nur ile kaymış? Şundan dolayı kaymış. Şimdi adam karşısındaki adamın önce bir defa yalan söyleyemeyeceğini, yanlış söyleyemeyeceğini, şeytanın ona yaklaşamayacağına inanmış. Doğru mudur? Önce adamın kafasındaki inanç bu. Onun için onun söylediği her şeyi şer'i bir yere oturtmaya çalışıyor. Yani bu tip insanları ıslah ederken birinci olarak yapmak gereken şey nedir? Peygamberler de dahil herkese şeytanın yanaşabildiğini ve hepsine şeytanın musallat olmaya çalıştığını ve hatta bazen başarıya da ulaştığını mesela şey etmektir, anlatmaktır değil mi? Yani bu sorunu çözerken çünkü o adamın kafasında asıl sen oraya gelinceye kadar yani sen inandığın gerçeği ona anlatıncaya kadar onun kafasında bir tabu var önce onun yıkılması. O zaten o adama şeytanın yanaşabileceğine inanmıyor ki. Doğru mudur? Şeytanın yanaşabileceğine inanmıyor ki. İkinci mesele nedir? İkinci mesele ise kişilerin söylemiş olduğu sözlerin şer'i değeridir. Mesela şunu çok duyabilirsiniz. Meryem peygamber midir? Değildir. Doğru mudur? Şey peygamber midir? Musa aleyhisselamın annesi peygamber midir? Değildir. Hızır aleyhisselam peygamber midir? Diyor mesela adam. Çoğu alime göre değildir. Lokman peygamber midir? Çoğu alime göre diyelim değildir. Aha Allah onlara ilham etmiş diyor. Öyle mi? O ilhamla da hareket etmişler diyor. Yani normalde şeriatta çocuğu suya atmak caiz midir? Normal şeriatta çocuğu suya atmak caiz midir? Caiz değildir. Öyle mi? Aha ilhamla hareket etmiş. Yani ilhamla tutmuş çocuğu ne yapmış? Çocuğu şeye koymuş. Suyun içine koymuş. Hazreti Meryem'in hali. Hazreti Meryem peygamber değildir. Babasız çocuk. Yani şimdi bugün bir tanesi çıksa dese ki ben babasız çocuk doğurdum bu benim kerametimdir. Mesela vesaire. Adamlar bunları delil alıyorlar işte. Yani dün mesela bir kıssa anlattım size dedim çıplak. Değil mi? Bunu keramet kabul eden zihniyetin şeyi budur. Normalde bu diyor, normalde bu zinadır. Öyle midir? Babasız bir çocuk dünyaya getirmek nedir? Budur. Ama biz bunu bir peygamber kabul ediyoruz. Onu da dünya kadınlarının en hayırlısı olan Meryem olarak kabul ediyoruz. Yani senin getirmiş olduğun bu şartı bu şekilde çürütüyor. Hani kerametin sonucu şer'i bir asılla uyuşacak veyahut da kerametin kendisi şer'i bir şeyin kaynaklığı değildir falan. Aha adam diyor bunlar var. İlham mesela var. Bunlar peygamber değil ama bunlara şey var. Bunlara ilham edilmiş diyor mesela. Hadis var diyor peygamberimiz diyor anan seni kaybetsin ey Ömer. Şeytan bile seni gördüğünde yolunu değiştiriyor. Bak demek bazı insanlar varmış ki şeytan onlara yanaşamıyormuş mesela. Anlaşıldı. Yani bu insanlar da bunu söylerken hani biraz böyle tabir caizse mürekkep yalamış olanları bu söylendiği zaman bu tip şeyleri söylüyorlar karşılık olaraktan. Biz ne diyeceğiz buna? Biz diyeceğiz ki birincisi bunlar kitap ve sünnetle varit olmuş olan şeylerdir. Öyle mi? Yani senin yaptığın şeyin normalde bu kitap varit olmasaydı biz Meryem Aleyhisselam'ın yaptığını kabul etmezdik zaten. Yani bizim Meryem'in yaptığını kabul etmemiz böyle bir şey olabilirliğinden dolayı değil. Allah bunu haber verdiğinden dolayıdır. Öyle değil mi? ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُحِيهِ اِلَيْكَ. Yani Allah Azze ve Celle diyor zaten bu gaybın haberlerindendir. Biz bunu sana vahyederiz. Allah bunu bildirdiğinden dolayı. Kitap bunu kabul etmemiş olsaydı, Kur'an, Hristiyanlar böyle bir iddiada bulunsaydı biz bunu kabul eder miydik? Eder miydik bunu? Etmezdik. Allah Azze ve Celle bunu ikrar ettiğinden dolayı biz bunu kabul ediyoruz. Anlaşıldı? Veyahut da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetiyle bunu ikrar edip kabul ettiğinden dolayı biz bunu kabul ediyoruz. Yoksa böyle bir şeyin olabilirliği ihtimalini kabul ettiğimizden dolayı değil yani. Anlaşıldı? İkinci bir mesele bakın burada çok önemli bir konu var. Onun için buraya giriş yaptım. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Hani Allah Azze ve Celle Meryem'e vahyetti. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyetti. Allah Azze ve Celle. Doğrudur. Ama bak bir de bu da var. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ. Öyle mi? Demek şeytanların da vahyetmesi var. Tamam. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Biz aynı bu şekilde her peygambere cinni ve insi şeytanlardan düşman kıldık. Birbirlerine yani o şeytanlar süslü sözü vahyederler diyor Allah Azze ve Celle. Doğru mudur? Bak önünüzdeki ayette ne diyor? وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ Demek ki bir de şeytanın da vahyi var. Yani Allah Azze ve Celle'nin vahyi olduğu gibi, ilhamı olduğu gibi bir de şeytanın da vahyi, bir de şeytanın da ilhamı var. Ama bu da kitapla sabit, bu da kitapla sabit. Biz birbirinden nasıl ayırt edeceğiz bunu? İki şeyle. Eğer o vahiy denilen şey, ilham denilen şey kitap ve sünnet tarafından ikrar edilmişse zaten biz diyeceğiz ki bu şeytanın vahiy değildir, bu kesin. Eğer kitap ve sünnet bu tip bir şeyi ikrar etmemişse, sonradan ortaya çıkmış olan bir şeyse o zaman da kitaba ve sünnete ne yapacağız? Kitaba ve sünnete arz edeceğiz. İçeriği, sonucu, başlangıcı, kitaba ve sünnete aykırı olan bir durum varsa diyeceğiz ki bu nedir? Bu şeytanidir. Anlaşıldı? Değilse diyeceğiz ki bu rahmanidir. Çıkan sonuç, yani keramet diye ortaya çıkan sonuç güzel. Mesela örnek veriyorum. Diyelim bir tane adam rüya gördü. Sabah kalktı, Müslümanlara dedi ki ben rüyamda gördüm, başımıza şu şu sıkıntılar gelecek. Tamam, biz bunu ne doğrularız ne de yalanlarız. Sadece ne yapabiliriz? Tedbirimizi alabiliriz. O sıkıntı, hastalık, bela, musibet, ona karşı tedbirimizi alırız. Sonra kitap ve sünnet daha bunu ikrar etmemiş henüz. Değil mi? Sonucu da çıkarsa deriz ki Allah senin dereceni yükseltsin. Doğru mudur? Allah senin dereceni yükseltsin. Niye bak? Allah Azze ve Celle senin rüyanla bize yardım etmiş oldu. Anlaşıldı mı burası? Yani demek ki vahiy, ilham iki türlüdür. Kitabın kendi nasıyla şeytani de olabilir, rahmani de olabilir. Kitap ve sünnet ikrar etmişse zaten bunda düşünmeye bile gerek yoktur. Bu rahmanidir. İkrar etmemiş ise sonucunu nereye götürürüz? Sonucunu kitaba ve sünnete götürürüz. Sonuç, çıkan sonuç kitaba ve sünnete uyuyorsa olur. Yani mesela diyelim misal adam işte konumuzun aslında diyor ki Risale-i Nur bana yazdırıldı. Doğru mudur? Risalenin başından sonuna ana felsefesi nedir? Risale bana yazdırıldı. Yani benimle alakalı bir şey yok diyor adam. Bu Risale bana yazdırıldı. Şimdi siz bunu birini ıslah ederken veya anlatırken Risale bana yazdırıldıya saldırırsanız olmaz. Öyle mi? Adam diyecek bak Meryem'e de bir şeyler söylenmiş. Musa Aleyhisselam'ın annesine de söylenmiş. Öyle mi? Allah çocuğu da dile getirmiş. Bunlar hepsi keramet. Bu da onun kerameti. Çünkü adam onu keramete layık görüyor zaten. Doğrudur. Burasını konuşmaya ne yok? Burasını konuşmaya gerek bile yok. Sen diyeceksin tamam. Olabilir. Allah Azze ve Celle sevdiği bir kuluna ilham etmiş olabilir. Bu defa kitap ve sünnet bunu ikrar etmiş mi? Etmemiş. Yok. Neye döneceğiz o zaman? İçinden çıkan sonuca yani bana yazdırıldı dediği şeye bakacağız. Yazdırıldığı şey kitaba ve sünnete uygunsa rahmanidir diyeceğiz. Kitaba ve sünnete aykırıysa bu nedir diyeceğiz? Şeytanidir çünkü şeytan da vahyetmiş olabilir diyeceğiz. Doğru mudur? وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ Kendi dostlarına vahyederler. Burası anlaşıldı mı inşallah? Anlaşılmayan bir şey yok. Duralım mı, devam edelim mi? Hı? Duralım. Tamam. Bu ahiru davan. Sorunuz var mı? Sorusu buyur. Biz kerametin ehl-i sünnetin bir takım davetten olduğunu söyledik. Tamam. Birincisi de ki kerametin hem kendisi hem de sahibinin sünnet, Kur'an ve sünneti muhafaza tamam. Olması gerektiğini. Sahibin anladık yani mümin olması ve takva olması gerektiğini. Tamam. Ama sonra kerametin kendisini sünneti... Anlattığım şey çıkan sonuç. Yani mesela örnek veriyorum. Diyelim ki ben sana geldim dedim ki işte hocam dedim. Ben rüya gördüm dedim. İşte sana demeyeyim de X şahıs diyeyim. Ben bir rüya gördüm. İşte sen o rüyada X şahsa söylüyorum ha. Sen o rüyada yani çok affedersiniz zina yapıyordun. O zinadan öyle güzel bir çocuk doğuyordu ki o çocuk dile geliyordu. Diyordu ki böyle bir şey yaparsanız ben de işte arkasında şu şu şu güzelliklerle karşılaşacaksınız mesela. Şimdi yani böyle ki benim bütün hayatım kitaba ve sünnete uygun olsa bile öyle mi? Böyle bir rüya kabul edilebilir mi? Yok. Keramet dediği, onun keramet diye isimlendirdiği şeyin içeriği kitaba ve sünnete nedir? Çıkan sonuç kitaba ve sünnete aykırıdır. Çünkü ilk şahsa zina yapmasını teşvik ediyor. Tamam mı? İlk şahsa zina yapmasını teşvik ediyor. Yani şeyin kendisi, mesela bu dediğimiz gibi Risale-i Nur bir keramet ürünü olduğu iddia ediliyor. Yani hem taraftarları tarafından, ki mesela Mevlana'nın şeyi, Mesnevisi bir keramet ürünü olarak sunuluyor. Futuhatül Mekkiye İbn-i Arabi'nin kitabı bir keramet ürünü olarak sunuluyor. Öyle değil mi? Fususül Hikem İbn-i Arabi'nin bir keramet. Nedir? Zaten belki daha önce de söylemişimdir. Bu bütün problemli adamların ortak bir noktası var. Hepsinin ortak toplandığı bir... Mutlaka o kitabı yazmadan rüyalarında peygamberi görmüşler. Hepsi de tip olarak işte böyle yani peygamberin kesinlikle yüzlerine bakmayacağı tipler. Daha her yüz zahirde kaybeden. Yani daha hani işin içeriğine girmeden şekil olarak kaybeden tipler. Ve peygamber onlara bir kitap vermiş. Al demiş benim sünnetimi savun. Al iman hakikatlerini savun. İşte şefaat ya Resulallah diyeceğime seyahat ya Resulallah dedim. Yok ve hepsinin bu problemli tiplerin ortak noktası bellidir. Yani rüyalar. Niye? Bak şeyi buradan geliyor. Çünkü avam şimdi bunlar akıllı adamlar. Yani insanları nasıl saptıracaklarını bilen adamlar. Peygamberimiz ne diyor? Şeytan benim suretime giremez. Öyle mi? Bu hadisin bir açıklaması var. Doğru mudur? Bu hadisin bir açıklaması var. Avam bunu biliyor mu? Avam bunu bilmiyor. Yani avamın bildiği şey şudur. Diyor ki peygamber benim şeyime giremez. Peygamber benim suretime şey yapamaz. Mesela şimdi kadının biri anlatıyor. Ben rüyamda gördüm diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bana evlenme teklif etti. Benimle evleniyordu. Evli bir kadın. Yani bu gördüğü peygamber olabilir mi? Yani peygamberin evli bir kadına evlilik teklif edip onunla evleneceğini düşünebiliyor musunuz? Haşa ve kel. Küfür olur bunu düşünmek zaten. Öyle mi? Bu kadının gördüğü kesin şeytandır. Tamam? Peygamber şeytan benim suretime giremez dediğinde selef bunu nasıl açıklamış? Peygamberi gördüm diye demiş. Hele anlat nasıl gördün? Sakalı, boyu, konuşması, yürümesi. Yani peygamber benim suretime giremez diyor. Eğer gördüğün suret şemail kitaplarında varit olan peygamberimizin sureti ise tamam doğrudur. Doğru mudur? Sen peygamberi görmüşsündür. Şeytan onun kılığına giremez. Ama ben peygamberim diye şeytan sana yaklaşabilir. Öyle mi? Şeytan ben peygamberim diye sana yaklaşabilir ama peygamberi suretine ne yapamaz? Peygamberin suretiyle suretlenemez. Şimdi avam bunu bilmiyor tabii. Avam bunu bilmediği için de adam diyor ki ben rüyamda peygamberi gördüm. Ne yapsın gariban? Yani meselenin tafsilatını bilmediği için peygamberi görmüşse doğrudur. Bu kitabı bana verdi diyor. Al bu kitabı benim sünnetimi savun dedi diyor. Alıyorsun kitabı içine açıyorsun. Bütün hadisler uydurma. Öyle mi? Yani peygamber lanet ettiği, ateşte yerini hazırlasın dediği adamların sözlerini vermiş. Demiş al bunları şey et falan. Adamın içinde yazdıklarına bakıyorsun. Peygamberin getirdiği dini tamamen yerle bir eden şeyler, sözler vesaire. Onun için yani bu tip konularda kerametin kendisinin de yani böyle sana göre adam veli olmayabilir ama bir başkasına göre veli olabilir. Değil mi? Yaptığını da keramet olarak addedebilir. Çıkan sonucu kitaba ve sünnete arz edeceksin. Kitaba ve sünnete uygun mudur? Bir helali haram mı kılıyor? Haramı helal mi kılıyor? Mesela bunlara bakacaksın. Uygun değilse zaten hiçbir şekilde kabul edilmez. Velev sahibi, keramet sahibi bir Allah dostu olsa bile. Tamam? Başka? Tamam. Uçması veya da denizde yürümesi. Tamam. Bunu nasıl mesela Kur'an ve sünneti muvaffakat hani? Şimdi bir adamın mesela diyelim ki örnek veriyorum. Duyduk ki bir adam suyun üzerinde yürüdü. Tamam oldu yani gerçekten bir meclis komple gidiyoruz denizde. Bir baktık adamın biri suyun üzerinde ağır ağır geziniyor mesela. Tamam. Şimdi sen gözle gördüğün bir şey bu. Doğru mudur? Şimdi bunu sen şöyle kabul edebilirsin. Bu adam dersin suyun üzerinde yürümüş. Bitti. Bunda bir sorun yok. Çünkü gözünle gördüğünü söylüyorsun sen. Öyle mi? Yalan söylüyor musun? Yok. Ama bak bu adamın yaptığını İslam'a mal edip onunla adama bir mertebe kazandırıp adamı Allah dostu yapmak için o adamın kendisini bir kontrol etmen lazım. Diyelim ki baktın gerçekten adam bütün yaşantısında kitaba ve sünnete uyuyor. Yani dört dörtlük bir şey bir Müslüman. Diyebilirsin bu Allah Azze ve Celle'nin biz gözümüzle gördük ki Allah Azze ve Celle ona şey verdi. Allah Azze ve Celle onu destekledi. Öyle mi? Çünkü ehli sünnetin yanında bunu yaptı diye artık teşri şeyini eline almadığı için sorun yok. Yani adam diyelim havada uçsa bile bundan sonra zinayı size helal kıldım diyebilir mi adam? İçkiye helal diyemez ki. Sadece nedir onu biraz daha fazla seversin. Yani Allah dostu o da ondan değil ha. O etinden, teninden, Ahmet, Mehmet, Mustafa olduğundan dolayı değil. Yani o yaptığı ibadetlerden, takvasından, imanından dolayı ona biraz daha karşı fazla ne yaparsın? Sevgi beslersin. Bu kadar. Yani bunun bir şeyi yok. Bunun bir zararı yok. Ha havada uçmak, belki şeyde yürümek, denizde yürümek içerik olaraktan bir helali haram, bir haramı helal kılmadığı için doğrulanabilir. Yani gözünle gördüğün zaman veya geniş bir topluluk bunu haber verdikleri zaman buna inanabilir. Mesul Cesase kıssasını biliyorsunuz İmam Müslim'in rivayet ettiği. Biliyor musunuz? Hani sahabeler bir gezideyken deniz onları şeye vuruyor, sahile vuruyor, sahilde iniyorlar. İşte gezerken işte diyor öyle bir yaratık gördü ki kıldan önü arkasından ayırt edilmiyordu diyor. İşte o onları başka bir mağaradaki şeye gönderiyor. Deccal'ın yanına gidiyorlar işte şeye kadar demir, dizlerine kadar demir prangalarla bağlı çok büyük bir yaratık mesela. İşte onlara peygamberi soruyor, çıktı mı, ne yaptı vesaire. Orada bağlı bir şekilde, yani bağlı, zincirleri açılmamış bir şekilde gelip bunu peygamberimize anlatıyorlar mesela. Bu da normalde hani olabilecek, yani bu tip bir şey var mı? Yani bir önü çok büyük bir varlık, önü arkasından ayırt edilmiyor. Bunun şer'i bir hükümle bir alakası yok, hani dini bir şeyi değiştirmiyor. Öyle mi? Onun için bu tip şeyler tasdik edilebilir, edilmeyebilir. Yani sen diyebilirsin, ben görmediysen bilmiyorum. Yani yalanlamaktan ziyade, çünkü bize İslam bu tip konularda ölçü vermiş değil mi? Ehli kitap demiş size bir şey söyledikleri zaman ne doğrulayın ne yalanlayın. Diyor ki biz bize ve size indirilene iman ettik. Doğru mudur? İhtimalli olan meselelerde ölçü budur. Senin aklın bunu kaldırmayabilir. Yani kendin kesin bir şey görmediğin zaman mesela sen diyebilirsin. İnşallah ben Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğuna inanıyorum. Bu şekilde cevap verirsin. Anlaşıldı? Başka var mı soru? Demin ilhamdan bahsettik. Tamam. Bu konu hakkında getirmiş oldukları şüpheler mesela zikrettiğiniz orada. Mesela bugün de bir insan bize mesela bu şüphelerle gelip demek ki ilhamlarla amel edilebilir. Yani haram olsa fiiller de yapılabilir. Mesela şeyhimiz de ilham alıyor. Bu fiiller tam şeriatta haramdır ama tamam, İlham aldığından dolayı mübah olup yapabilir. Dediği zaman biz buna nasıl cevap vereceğiz? Biz buna nasıl cevap vereceğiz? Birincisi diyeceğiz ki biz kerameti Kur'an'a ve sünnete olabilir. Senin şeyhin ilham alabilir. Yani biz orasını tartışmayız. Tamam? Orasını tartışmak, onun için şöyle, İslam alimi tarihinde kabul etmeyenler de olmuş, kabul edenler de olmuş ilhamı. Tamam? Yani onu biz ispat ederiz. Öyle bir şeyin olmayacağını da ispat ederiz delille. Ama bu tartışma uzar. Adam der ki ben diğerlerinin görüşünü kabul ediyorum. Tamam? Onun yerine sonucu kitaba ve sünnete arz etmek. Şimdi kitap ve sünnet nedir? Bunu Meryem'e emretmiş, sonra bunun doğru olduğunu da ikrar etmiştir. Öyle mi? Yani biz tamam bundan ilhamı kabul edebiliriz. Ama çıkan sonucun doğru olabilmesi için ya kitap bunu ikrar edecek, bugün vahiy gelmediğine göre bu kesilmiştir, ya da الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, dininizi tamamladım, din artık budur. Buna uyuyorsa doğrudur, buna uymuyorsa ne değildir? Buna uymuyorsa doğru değildir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine zina yapıp gelen kadınlar olmuş, öyle mi? Bunu kimse keramet olarak addetmemiş. Veya kimse o dönemde çıkıp bu da benim kerametimdir. Yani nasıl Meryem'in babasız çocuğu olduysa benim de öyle bir çocuğum oldu dememiş. Çünkü bu tip şeyler kitap ve sünnetin ikrarından geçmediği müddetçe kabul görmemiştir. Tamam? İnşallah. Yani o zaman sonucu, sünnete sonucunu götüreceğiz. Götüreceğiz. Sonuca ikrar etmesi gerekir. O da şu anda öyle bir şey olmadığı için. Öyle olmasa Deccal'ı da kabul etmemiz lazım. Değil mi? Yani eğer hani önü açık kalmış olsaydı Deccal yeryüzünün en keramet sahibi adamı olurdu. Yani yapamadığı, edemediği hiçbir keramet kalmayacak. Şu anki tasavvuf ehlinin özellikle isimlendirmesiyle Deccal tam bir ehli keramet. Öyle değil mi? Her şeyi yapıyor. Mesela onun için önü açık. O bütün sihirbazların kabul edilmesi gerekirdi. Yani çünkü şüpheli bir şeyle adam öldürüyor olurdun sen o zaman. Doğru mu? Keramet de olabilir, olmaya da bilir. Adam keramet olduğunu söylüyor, Allah'tan olduğunu söylüyor. İslam topraklarında yaşayan tüm sihirbazlar bunun rahmani bir şey olduğunu söylüyorlar. Hatta şunu biliyorsunuz değil mi? Bütün muskacıların dini bir şeyi vardır mutlaka. Yani siz hiç bu muska yapan, sihir yapanların hiçbirine halkın sihirbaz dediğini duydunuz mu? Halk kime sihirbaz diyor? Sirkte olana sihirbaz diyor. Doğru mudur? Halkın sihirbaz dediği şey budur. Ama evinde oturup muska yapmak suretiyle sihir yapan, büyücülük yapan insanlara halk ne diyor? Hoca diyor. Adam çünkü bununla ekmek yiyor. Yani bunun mesela sen ona sorsan bu muska meselesini adam sana dini olarak anlatıyor. Bu dindir diyor, bu İslam'dır diyor, bu Kur'an'dır diyor vesaire. O zaman bütün sihirbazların öldürülmemesi gerekirdi. Yok. Yani çünkü ihtimal var ortada, ikisi de olabilir diye. Çıkan her türlü sonuç Resulullah'tan sonra artık din çünkü tamamlanmıştır. Daha yeni bir şey gelemez. Din tamamlanmıştır'ın manası nedir? Yani budur. Artık her şeyinizi buna göre yapacaksınız. Değil mi? Tamamlanmış olan. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Senin Rabbin hem doğruluk yönünden, Rabbinin sözü, hem de adalet yönünden tamamlanmıştır. الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Bugün size artık dininizi ben tamamladım. Anlaşıldı? İnşallah. Başka sorusu olan var mı? Sorusu olan yok. Tamam. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ